Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantrej. Witam Państwa. Poniedziałek słoneczny, 27 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Wojewoda mazowiecki wstrzymuje uchwałę w sprawie referendum w Warszawie. Chodzi o przyłączenie do stolicy okolicznych gmin. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu i prezes klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec zatrzymani przez ABW są podejrzewani o korupcję. Ceny paliwa to wciąż największy problem w walce ze smogiem. Śląscy samorządowcy czekają na systemowe propozycje rządu, a w Warszawie pojawił się kiosk z papierosami dla dzieci. Ostateczna decyzja ma zapaść do 9 marca. Na razie wojewoda mazowiecki sprawdza, czy uchwała radnych o zarządzeniu referendum w Warszawie jest zgodna z prawem i jednocześnie wstrzymuje wykonanie uchwały. Rzecznik rządu Rafał Bochenek nie widzi w tym działaniu nic nadzwyczajnego. Wojewoda może uchylać akty prawa miejscowego w ściśle określonych warunkach. Jeżeli oczywiście przesłanki zaistniały, no to wojewoda oczywiście, jak rozumiem, skorzystał ze swoich kompetencji. To też nie podlega raczej dyskusji. Autorzy tej ustawy wielokrotnie mówili, że będą chcieli tę ustawę bardzo szeroko konsultować ze społeczeństwem. Ja tutaj nie widzę niczego nadzwyczajnego. Na pewno szeroka dyskusja w tej sprawie będzie. Władze miasta mają prawo wnieść skargę do sądu na postępowanie nadzorcze wojewody i radni PO już zapowiadają, że jeśli wojewoda Zdzisław Sipiera wyda negatywną decyzję w sprawie referendum, to sprawa trafi na wokanda. Działania wojewody krytykuje wiceprzewodniczący klubu Platformy Andrzej Halicki. Pomimo tego, iż sam wojewoda deklarował zasadność podjęcia takich uchwał, które dotyczą konsultacji społecznych i referendów, widać wyraźnie, że ma rozkaz polityczny. Nie da się zablokować głosu warszawiaków. Na początku lutego Rada Warszawy podjęła uchwałę o referendum, które miałoby się odbyć 26 marca. Była to reakcja na projekt ustawy autorstwa PiS-u, przewidujący, że do stolicy przyłączono by 30 okolicznych gmin i powstałaby metropolia warszawska. Prace nad projektem w Sejmie zostały wstrzymane. ABW zatrzymała naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcina K. Jest podejrzewany o kilkanaście przestępstw korupcyjnych. Z kolei o kilka tego samego rodzaju przestępstw podejrzewany jest prezes klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec Marcin J. Szczegóły na razie nie są podawane. Wiadomo tylko, że zarzuty są także związane z wykorzystywaniem zajmowanego stanowiska w administracji skarbowej w celu uzyskania korzyści osobistych i majątkowych. Ireneusz Kunert z Katowickiej Prokuratury Regionalnej. Naczelnik 1. Urzędu Skarbowego w Sosnowcu będzie miał przedstawionych kilkanaście zarzutów o tym charakterze. Są to zarzuty, których górna granica ustawowego zagrożenia wynosi lat 10, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe dwie osoby, w tym prezesa Zagłębia Sosnowiec, są to zarzuty korupcyjne, które są zagrożone karą 8 lat pozbawienia wolności. Niewykluczone, że ABW będzie zatrzymywała w tej sprawie kolejne osoby. Śledztwo toczy się od 5 miesięcy. Miasta województwa śląskiego walczą ze smogiem i jednocześnie czekają na konkretne rozwiązania zaproponowane przez rząd. A największym problemem są wciąż ceny paliwa, mówi szef Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot. Sami zachęcaliśmy mieszkańców do wymiany kotłów na ekogroszek, ale wtedy ekogroszek kosztował 350 zł, w tej chwili prawie 900. Tutaj musimy rozwiązanie systemowe znaleźć, ale bez administracji rządowej nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Burmistrz Żywca Antoni Szlagor uważa, że rząd powinien wprowadzić dopłaty do czystszego i droższego paliwa. Bo co z tego, że my komuś zakażemy palić mułem, palić flotem, jeżeli jego nie będzie stać na kupienie alternatywnego paliwa, które by ten muł, flot zastąpiło. W Katowicach trwa konferencja Niska emisja, jak z nią skutecznie walczyć, a tymczasem w centrum Warszawy pojawił się sklep z papierosami dla dzieci. To część kampanii Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze o złej jakości powietrza w stolicy. Z powodu smogu każde dziecko wdycha równowartość paczki papierosów tygodniowo, mówi Jan Menzfel ze stowarzyszenia. Benzoapiren, który powoduje raka, jest to rakotwórcza substancja znajdująca się w papierosach, tak samo jak i w składnikach smogu, na przykład dymach z kominów, czy też częściowo w zanieczyszczeniu z transportu. I każde dziecko, każdy człowiek, każdy mieszkaniec Warszawy dziennie wdycha równowartość 3 papierosów, czyli tygodniowo jedną paczkę. Po tym jak zdjęcia sklepu z papierosami dla dzieci pojawiły się w sieci, pojawiło się też wiele komentarzy pełnych oburzenia. Teraz wiadomo już, że to jest część kampanii, której celem jest walka o czystsze powietrze. Unia Europejska przedłużyła o rok sankcje wobec Białorusi. Restrykcje obejmują embargo na broń, a także zakaz wjazdu dla 4 osób z otoczenia prezydenta i zamrożenie ich aktywów finansowych. W ubiegłym roku Bruksela zniosła ograniczenie wobec większości białoruskich polityków na czele z Aleksandrem Łukaszenką. Z czarnej listy skreślono wtedy 170 osób.

większy kontakt z mową nienawiści w swoim otoczeniu, same zaczynają stosować więcej mowy nienawiści i też zaczynają akceptować mowę nienawiści. Znaczy, przestają traktować ją jako coś, co powinno być zakazane, niedozwolone. O mowie nienawiści już za chwilę, a potem o mowie, a właściwie o przemowie, która nie wyszła. La La Land został na gali oscarowej ogłoszony najlepszym filmem. Artyści zaczęli już nawet dziękować, a potem okazało się, że to pomyłka, nie ta koperta i Oscara zdobył film Moonlight. La La Land. No, there's a mistake. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. O oscarowej pomyłce i innych wpadkach przy okazji za kwadrans. Potem zapytamy, jak bada się czarne skrzynki samochodowe. Trzeba albo tę tak zwaną skrzynkę, czyli ten moduł po prostu wysłać do producenta, albo ściągnąć ten sprzęt tutaj do Polski po to, żeby odczytać go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co jest w takiej skrzynce? Jak bada się takie skrzynki? Na czym polega problem ze skrzynką z samochodu pani premier? O to zapytamy za pół godziny. Po 17 połączymy się z Antarktydą. Puchatkę widziałeś? Widziałem uchadkę, suszyła płetwy, obróciła się do góry nogami i nie tyle filowała na nas, co pokazywała nam, gdzie nas ma. Były już góry lodowe, były już wieloryby, a teraz są już pingwiny. Ich aktualna pozycja na stronie Selma Expeditions i na facebookowej stronie Trzy Sztuki naszej trójkowej. Mnóstwo zdjęć Państwo znajdą na tych stronach. A uchadki, wieloryby i pingwiny w relacji Pawła Drozda z Antarktydy pojawią się na antenie Trójki za godzinę. O 18.15 reportaż o problemie na Antarktydzie nieznanym, o smogu. Oddychać, nie oddychać. To nie jest tak, że mamy problem z ekoterrorystami, którzy wymyślają problem. Mamy problem z tym, że krztusimy się, astmatycy są w przerażająco złej sytuacji i nie mamy widoczności na ulicach w mieście. Oddychać, nie oddychać. Reportaż o 18.15. Po 18.00 także hasło kto smaruje, ten jedzie. Połączymy się z Lahti, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Michał Gąsiorowski zajrzał do panów, którzy smarują narty. Tutaj ogólnie na Mistrzostwach Świata mamy około 300 par nart. 100 par testowych i reszta to jest z narty zawodników. W zależności też od levelu zawodnika, czyli Justyna ma na ich najwięcej. Po ile? No Justyna myślę 80 par będzie miała. Smarów jest, nie wiem, 200 rodzajów na każdą pogodę, także no jest to bardzo ciężko wybrać odpowiedni smar. Z serwismenami porozmawiamy po 18.00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję poniedziałkową, popołudniową, słoneczną, przynajmniej u nas. I tak jeszcze pewnie z godzinę, z dwie to słońce, a nawet trzy poświeci, bo w tej chwili 12-13 minut po 16. Halinka już przy telefonie, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. A to Piotr Zioła, Safari, to jest nasza piosenka dnia. Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach, jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Ściertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Z sercią klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Safari, Piotr Zioła w naszej piosence dnia i szukałem nuty, która brzmiała mi w tej piosence, nuty, którą już znałem i znalazłem. Trochę przypomina mi, nie wiem w którym elemencie, piosenkę Andy Dominiki Barabas sprzed kilku miesięcy. To był Piotr Zioła. To Trójka, audycja popołudniowa, telefon w każdej sprawie. Nie mogłem usłyszeć wiadomości o tych kioskach z papierosami dla dzieci, ponieważ żona do mnie zadzwoniła. Czy moglibyście państwo tam informacje powtórzyć? Bo to po prostu przechodzi wszelkie pojęcie. No, że niby kioski z papierosami dla dzieci się pojawiły, ale to nie kioski z papierosami, tylko to akcja Fundacji Miasto Jest Nasze i chodzi o to, by zwrócić uwagę na to, że dzieci oddychając smogiem, no to tak jakby paliły papierosy. Trzy papierosy dziennie wypalają w ten sposób i w sumie to będzie paczka papierosów tygodniowo. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o papierosy o kioski z papierosami dla dzieci. To nie o papierosy tutaj chodzi, tylko o smog. Paulina Kozion już jest w studiu obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim zabierzemy się za sprawy, to jeszcze informacja dla kierowców. Autostrada A2 jest zablokowana, 381 km kierunku Poznania z Warszawy. Korek ma już tam z 5 km. Dziękuję panu za informację i czekamy na kolejne 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. 17 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. No to są sprawy bardzo poważne. Żydzi, muzułmanie, uchodźcy, Romowie, Ukraińcy, ale również geje i lesbijki. Jeszcze można by wymieniać. To właśnie te grupy coraz częściej padają ofiarą przemocy słownej, czyli tak zwanej mowy nienawiści. Według najnowszego raportu Centrum Badań nad Uprzedzeniami aż 95% młodych ludzi spotyka się z takimi treściami w internecie, a 80% dorosłych w telewizji. Podobne badania były przeprowadzone w roku 2014. Paulino, co się zmieniło? Coraz częściej spotykamy się z mową nienawiści. W 2014 roku co piąty dorosły Polak deklarował, że w telewizji słyszał drastyczne wypowiedzi odnoszące się do mniejszości w Polsce, takich jak muzułmanie czy Ukraińcy. W 2016 roku takie nienawistne stwierdzenia słyszała już prawie połowa Polaków. Jak wyjaśnia dr Mikołaj Winiewski z Centrum Badań nad Uprzedzeniami, najczęściej mowa nienawiści dotyczy dwóch grup społecznych. Przede wszystkim uchodźcy i homoseksualni mężczyźni najczęściej są obiektem tego typu wypowiedzi. Nieco rzadziej muzułmanie, osoby czarnoskóre i Romowie. Dość rzadko pozostały uwzględnione grupy, co dotyczy przede wszystkim Ukraińców, lesbijek i feministek. Według profesora Michała Bielewicza, kierownika Centrum Badań nad Uprzedzeniami, mowa nienawiści jest swoistą epidemią. Im częściej o niej słyszymy, tym bardziej jesteśmy na nią odporni i tym więcej jest jej w przestrzeni publicznej. Osoby, które mają większy kontakt z mową nienawiści w swoim otoczeniu, same zaczynają stosować więcej mowy nienawiści i też zaczynają akceptować mowę nienawiści. I to w efekcie przekłada się na częstsze stosowanie mowy nienawiści, to przekłada się na uprzedzenia wobec grup, które są ofiarami mowy nienawiści, ale co myślę, że jeszcze ważniejsze dla nas wszystkich, doprowadza to do zaniku norm i zaniku praworządności w społeczeństwie. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Jan Bodnar zwrócił też uwagę na to, że Polacy nie chcą przyznawać się do używania mowy nienawiści. Każdy twierdzi, że działa w granicach wolności słowa. I to jest jakiś taki swoisty węzeł gordyjski, który warto zastanowić się, jak należałoby go rozwiązać. Ja jestem zdania, że nie wystarczą tylko środki prawne, że jest to problem, który przekracza ramy prawne, problem społeczny i w konsekwencji rozwiązania powinny być także odnoszące się do ogólnej kondycji społeczeństwa, pewnych sposobów zachowań. A sposobem na zatrzymanie fali mowy nienawiści może być odpowiednia edukacja w szkole, wskazuje profesor Michał Bielewicz. Polska szkoła nie uczy posługiwania się internetem, nie uczy funkcjonowania w sieci, nie uczy funkcjonowania w społecznościach wirtualnych, z którymi mamy teraz do czynienia. I to jest, myślę, wyzwanie. Znaczy, czy nauczyciele, którzy są zupełnie innego pokolenia, będą w stanie dotrzeć do użytkowników Snapchata, WhatsAppa i tak dalej. Bo myślę, że odpowiedzialny użytkownik internetu będzie w stanie odsiać te napływające do niego nienawistne komunikaty, podobnie jak będzie w stanie odróżnić media wiarygodne od postprawdy i mediów niewiarygodnych. Marta Rabuszko z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej zwraca uwagę na to, że nie ma w Polsce szkoleń dla nauczycieli z reagowania na dyskryminację i mowę nienawiści. Żadna instytucja publiczna, która odpowiada za rozwijanie kompetencji nauczycieli i nauczycielek, nie ma w swojej ofercie regularnego kursu, który by umożliwiał nauczycielom i nauczycielkom pogłębienie tych umiejętności. To znaczy, co mamy robić, kiedy wiemy o tym, że nasi uczniowie i uczennice regularnie w internecie czy na przerwach spotykają się z mową nienawiści. Nauczyciel i nauczycielka zainteresowane tym tematem są zmuszeni poszukiwać na własną rękę pojedynczych kursów, pojedynczych szkoleń. Z taką ofertą nie spotkają się w systemie edukacji. Według raportu Centrum Badań nad Uprzedzeniami 75% młodych ludzi i 65% dorosłych na przemoc słowną wobec mniejszości natrafia w miejscach publicznych. A raportowi dotyczącemu mowy nienawiści przyjrzała się Paulina Kozion. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dostaliśmy w międzyczasie list od słuchacza, od pana Tomasza, który łączy w swoim krótkim wpisie trzy tematy. Film, sport i środowisko. I napisał: Polska to nie jest kraj dla norweskich biegaczek. Leśnym drwalem, czy z wojskami zdobyć Rzym. To i to, ten i ta Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy ja z dobrych, czy ze złych. Czy to twoje jest rozdanie, czy mam karty w rękach swych. To i to, ten i ta Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy mam oddać się na złom, czy dostawszy tęgielanie jeszcze nie pchać się na prom. To i to, ten i ta Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy szaleństwo jest tuż, tuż, czy to tyś miał, panie, w planie, żeby nie żałować. To Katarzyna Groniec. Roleta poszła w dół, u mnie pranie zostało wywieszone na balkon. Napisał słuchacz bądź słuchaczka. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Jeszcze telefon z lasu. Jestem leśnikiem i przyrodnikiem i mam duży żal do wszystkich, którzy chcąc dopiec personalnie ministrowi środowiska doprowadzili do tego, że teraz ci, którzy mieli jakiekolwiek wątpliwości, czy wahali się nad wycięciem krzaków czy drzew na swojej działce, to widać po minionym weekendzie wszyscy ci te wątpliwości stracili i ruszyli do wycinania wszelkich drzew i krzewów na prywatnych działkach. Przykro mi, no ale czasem inne są widać priorytety. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Najbardziej oczekiwane nagrody przemysłu filmowego, Oscary, już rozdane. I tegoroczna 89. gala wręczenia statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej z pewnością przejdzie do historii. Z powodu wpadki, do jakiej doszło przy wręczaniu tej najważniejszej, za najlepszy film. Aktorka Faye Dunaway ogłosiła, że wygrał La La Land. Ekipa wyróżnionego obrazu weszła na scenę, rozpoczęły się przemowy, podziękowania i wtedy zorientowano się, że coś jest nie tak. I wszyscy usłyszeli, tu cytat, to jest pomyłka. Nagrodę dla najlepszego filmu dostał Moonlight. To nie żart. Przeczytali nie tę kartkę. To naprawdę nie żart. Wygrał Moonlight. La La Land. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Moonlight won. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won best picture. Moonlight, best picture. Wszystkie tego typu imprezy, Marlena Wilcan z firmy producenckiej Axon. Wszystko zależy od miliona czynników, miliona osób, no to jest jednak trudna i stresująca sytuacja. Ktoś komuś dał nagrodę i potem trzeba było odebrać. Całkiem niedawno i całkiem blisko, bo we Wrocławiu, rzeczywiście na rozdaniu europejskich nagród filmowych, po nagrodę na scenie pojawiły się dwie osoby. Jedna prawdziwa, druga to była jakaś osoba z widowni. To chyba zdaje się, że była to jakaś krytyczka filmowa, która została przez obsługę prawdopodobnie poproszona na scenę o myłkę, gdyż może usiadła na niewłaściwym miejscu. I prowadzący w konfuzji wręczyli nagrodę niewłaściwej osobie. No to było dosyć kuriozalne, bo tamta podobno nie chciała oddać tej nagrody. Ale przecież wiedziała, że jej się nie należy. Nie wiem, może to jest magia jednak nagród na scenie, reflektorów, kamer. Nie tylko w świecie filmowym zdarzają się takie wpadki. Absolutnie nie. Aleksander Sikora z portalu plotek.pl. Miss Universe w 2015 roku prowadzący na początku podał, że Miss Universe 2015 zostaje Miss Columbia. Po kilku minutach okazało się, że niestety nazwisko zostało błędnie wyczytane. Chodziło o Miss Filipin. Miss Kolumbii już zdążyła się wzruszyć, pomachała do widzów obecnych na gali. Co najważniejsze, że Miss Kolumbii zdążyła dostać gratulacje od samego prezydenta Kolumbii, ponieważ prezydent Kolumbii zareagował od razu na Twitterze, ciesząc się niezwykle ze zwycięstwa rodaczki. Takie sytuacje zdarzają się też w polityce. W roku 2000 wybory pomiędzy młodszym Bushem a Alan Gorem. Profesor Zbigniew Lewicki. Amerykanista. No i okazało się po podliczeniu głosów, że wszystko zależy od tego, kto zdobył głosy elektorów na Florydzie. A na Florydzie był dość stary, archaiczny system głosowania. Polegał m.in. na tym, że należało nacisnąć dźwigienkę, która dziurkowała karty. Jeżeli ktoś nacisnął zbyt słabo, no to dziurkowanie nie było kompletne. Potem to liczyły maszyny, no a jak ten skrawek papieru nie wypadł z karty, no to maszyna takiego głosu nie liczyła. W Stanach Zjednoczonych jest taki zwyczaj, że kandydat, który przegrywa, uznaje swoją porażkę i to się uważa za koniec kontrowersji. I wówczas Al Gore uznał swoją porażkę, po czym po kilku godzinach to uznanie wycofał. Natomiast osoba odpowiedzialna na Florydzie za wyniki wyborów ogłosiła, że wygrał Bush i to było zakwestionowane w sądzie. To jest zabawne, ale efekt był taki, że ani jedni, ani drudzy do dzisiaj nie są pewni, kto tak naprawdę wybory na Florydzie wygrał i kto powinien być prezydentem. Są różne show telewizyjne i tam też zdarzają się wpadki. W 2010 roku w Australia's Top Model prowadząca wygłosiła, że jedna z modelek zostaje zwyciężczynią całego programu. Po 10 sekundach dostała komunikat do ucha z reżyserki, że pomyliła zwyciężczynię. Bardzo skrępowana prowadząca nagle przerwała ten wielki entuzjazm wszystkich uczestniczek, które już wyszły na scenę, zaczęły gratulować koleżance zwycięstwa. Sytuacja niezwykle krępująca, zarówno dla modelki, która już cieszyła się ze zwycięstwa, chociaż odnoszę wrażenie, że najbardziej skrępowana była sama prowadząca. Bo powiedzmy sobie szczerze, że twarzą tej pomyłki zostanie nie osoba, która okazało się, że nie wygrała, ani osoba, która w rezultacie wygrała, tylko osoba, która to ogłosiła. To są emocje, natomiast no niestety odpowiedzialność zawsze spada na tego, który wręcza statuetkę. O wpadkę oscarową i inne pytała Izabela Woźniak. A Warren Beatty i Faye Dunaway na pewno przejdą do historii. No i niestety przejdą do historii jako ci, którzy przeczytali nie tę kartkę, nie tę informację na 89. gali oscarowej. To trójka. Audycja popołudniowa. Mam brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę dopóty mi starczy życia. Są nie do starcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele. Znów ciężko budzę się na kacu, zwolnił metabolizm. Skąd to uczucie, że to koniec drogi metaboli? Kiedy osiągasz swój horyzont, widzisz przepaść. Kto ci kazał do niej tak się spieszyć, losowi uciekać po nic? Stoisz tempo zapatrzony w pustkę katatonik. Poszarpana linia życia to jedyna mapa w dłoni. Jedna motywacja, by się ruszyć, to się odgryźć. Łapa boleśnie tkwi we wnykach, możesz odgryźć. Każdy już postawił krzyżyk na tobie i niby wisi ci to, lecz wewnątrz wciąż kipi ten ogień i go rozpalasz zamiast studzić i granica jest tuż, tuż. Zasnął na wieki, gdy się zbudzi Wezuwiusz. Lecz póki co musisz się ruszyć, mało cię rusza. Łatwo zdobywać szczyty w myślach, ciało nie dusza. I jeśli musisz wciągnąć kreskę, żeby wciągnąć buty, stracisz cenne minuty, ja idę dalej. Mam brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Są nie do starcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele, czas pokazał bez pokrycia. Brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Są nie do starcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Wciąż obiecują wiele. Problemy kończą się dopiero wtedy, kiedy życie, a póki co to raczej naprzeciw zamieci idziesz. Ty chciałbyś mieć tu jakąś pewność, co? Ha, topnieją słowa, pewne jest jedno dno. O, w końcu masz te 100 tysięcy na hipotece. Opierałeś się opornie, opornego siłą wlecze los. Obniżasz pułap marzeń pod tyłem, męczy cię żona, męczy dzieciak, tylko marzysz o wyżę, co? Kompulsywnie chcesz gdzie indziej być, horror locji. Dziecko, gdy dotyka ognia, nie chce pojąć konieczności. Niewielu chce być z tobą w drodze, wielu chce u celu. Niewielu chce usiąść na szczycie, wielu chce w fotelu. Gdy obiecana brudne ziemia, buty to Bisz i Radek. A propos butów, kończy się luty, szykuj wiosenne buty, bo prognoza jest taka, że plus 15 dziś, plus 15 jutro, plus 17 pod koniec tygodnia. Jeszcze pan Jakub napisał, a ja dziś do pracy pojechałem motocyklem. Wiosna idzie. Tu Trójka. Audycja popołudniowa minęła 16.30. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Wiosna idzie, ale nie w Tatrach. Ratownicy TOPR odnaleźli pod wierzchołkiem Świnicy w Tatrach Wysokich ciało turysty, który najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł w przepaść. Mężczyzna osunął się w śniegu w odległości 50 metrów od szczytu. Taternik miał na sobie rak i był też wyposażony w odpowiedni zimowy sprzęt. To kolejny wypadek taternika w ostatnim czasie. Wcześniej wydarzyły się w rejonie gąsienicowej Turni i Kopy Kondrackiej. W Tatrach są wciąż zimowe warunki turystyczne, choć słoneczna pogoda zachęca do wędrówek. Wszystkie szlaki są mocno oblodzone. 3 osoby zatrzymane w sprawie łapówek przez funkcjonariuszy katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymano biznesmenów z Katowic, Dąbrowy Górniczej i Pszczyny, mówi Marta Zawada-Dybek z katowickiej prokuratury. Zatrzymane osoby to są osoby, którym prokurator chce postawić zarzuty wręczania łapówek. Jedna osoba z tych zatrzymanych osób taki zarzut już usłyszała. W śledztwie prowadzonym przez CBA w Katowicach jest 11 podejrzanych. Wcześniej agenci zatrzymali na gorącym uczynku Bożenę K., inspektora nadzoru Tauron Ciepło. Wręczającym ponad 70 tysięcy złotych łapówki był biznesmen, którego firma otrzymywała od spółki zlecenia. Bożenie K. postawiono 37 zarzutów łapownictwa. Językoznawca, autor książek i audycji telewizyjnych o języku polskim, profesor Jan Miodek, doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu uczelni podkreślono, że profesor przywraca szlachetną rangę polszczyźnie. Jan Miodek, honorowy doktorat przyznany mu przez Uniwersytet Rzeszowski, traktuje jako ogromny zaszczyt. Byłbym faryzejski, obłudny, gdybym powiedział, nie, nie, to nic takiego. No cieszę się, bardzo się cieszę. I szczególnie, że to jest Rzeszów. Jakieś takie miejsce, z którym mnie łączą przedziwne, a niezwykle silne więzi. Profesor Miodek jest 12. doktorem honorowym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tytuł ten otrzymał także Jan Paweł II, pisarz Wiesław Myśliwski i twórca teatralny Józef Szajna. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17.00. Dziś mieliśmy temperaturę do 15 stopni. Wieczorem i w nocy pochmurno, na wschodzie i w centrum rozpogodzenia, a na zachodzie przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia na wschodzie do 4 stopni w centrum i do 6 na zachodzie. Jutro na północy i na zachodzie więcej chmur i możliwe opady deszczu, a na wschodzie i na południu więcej słońca i tutaj bez opadów. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura znowu rekordowa od 8 stopni na Podlasiu do 10 nad morzem, do 13 na Dolnym Śląsku i do 15 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

100 par testowych i reszta to jest narty zawodników. W zależności też od levelu zawodnika, czyli Justyna ma na ich najwięcej. Po ile? No Justyna, myślę, 80 par będzie miała. Smarów jest, nie wiem, 200 rodzajów na każdą pogodę, także no jest to bardzo ciężko wybrać odpowiedni smar. Z panami, którzy zajmują się nartami, porozmawiamy w trzeciej godzinie. Jeśli chodzi o pogodę w Szklarskiej Porębie, to na stronach jakuszyce.pl mogą państwo znaleźć obrazy z kamer internetowych. Śniegu w Izerach mnóstwo. Temperatura powyżej zera budzi do 6 stopni, ale śniegu jest dużo i bieg Piastów w piątek, w sobotę, w niedzielę w dobrych warunkach śniegowych. Za 21 minut godzina 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. There's a hole in the house, no fairground word will fill. No time can kill since you went away. And if I don't climb it, maybe no one will. I could hide until there's nothing left to say. But I won't let it go, I won't, I let it go. There's a hole in the house, no fairground will fit. There's a hole in the house, no fairground will fit. There's a hole in the house, feels like a long held still. Like an unpaid bill since you went away. And your face is frozen, but I hear you still. Hidden in a whippoorwill, calling out again. But I Whippoorwill to Clock Opera. To Trójka za 18 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Od ponad 2 tygodni od wypadku premier Beaty Szydło nadal nie zostały odczytane parametry z urządzenia rejestrującego, które znajduje się w rządowym samochodzie. Dlaczego tak długo trwa odczytywanie danych i jak pracują tego typu urządzenia, to sprawdzał Tomasz Jeleński. Nie ma mowy o trudnościach z odczytaniem danych z tzw. czarnej skrzynki i samochodu pani premier. Według Włodzimierza Krzywickiego, rzecznika prokuratury regionalnej w Krakowie, to nie tak długo trwa odczytywanie informacji, a sam proces przygotowawczy do ich odczytania. Dłuższy czas zajęło przygotowanie należytych warunków do przeprowadzenia tej operacji. Z jednej strony zapewnienie udziału w niej najlepszych specjalistów, jacy są osiągalni w Polsce, a z drugiej strony zapewnienie takiego miejsca dla ich dokonywania, że nic w pracy biegłych nie zakłóci. We współczesnych samochodach nie ma czarnych skrzynek, a jedynie są komputery i specjalne urządzenia rejestrujące dane z jazdy, mówi Roman Hałas, prezes Automobil Klubu Polski i inżynier zajmujący się takimi urządzeniami. W autach rządowych są jeszcze prawdopodobnie dodatkowe zabezpieczenia. Te samochody miały system GPS-u, tym bardziej, że są to samochody rządowe, więc myślę, że chociażby bezpieczeństwo tych pojazdów jest istotne, więc gdzieś są monitorowane na pewno. Natomiast trudno mi jest powiedzieć, dlaczego nie można zaczyna szczytać tych danych. Być może operacja odczytywania informacji trwa tak długo, bo producent rządowej limuzyny chce sam sprawdzić, czy i jak zadziałały urządzenia samochodu, uważa Szymon Sołtysik z portalu topgarage.pl. Nie ma co ukrywać, producenci lubią dowiadywać się, czy ich zabezpieczenia zadziałały, czy te systemy, które zostały w samochodach zamontowane w właściwy sposób zadziałały i czy ochroniły pasażerów. To może być jeden z powodów, czyli chęć producenta, który zawarł to sobie wcześniej w jakiejś klauzuli, do zbadania niezależnie od organów polskich przyczyn i skutków tego zdarzenia. Wyjmowanie urządzenia rejestrującego nie jest zapewne konieczne, bo można zrobić to podpinając komputer do specjalnych gniazd serwisowych. Porty, które pozwalają podłączyć specjalistyczny sprzęt i zczytać niemal zdalnie te informacje z czarnej skrzynki. Mówię zdalnie, czyli bez konieczności wydobywania. Dane o tym, co dzieje się w samochodzie na długo przed wypadkiem, mogą być przesyłane do centrali drogą radiową, mówi Roman Hałas. GPS służy do położenia, określenia prędkości samochodu i kierunku jazdy. Natomiast GPRS przesyła dane i w centrum kierowania takiej firmy urzęduje. Może czytać, z jaką prędkością ten samochód jedzie, w jakiej miejscowości. A takie informacje są bardzo szczegółowe, bo poza prędkością możemy dowiedzieć się na przykład, jaki bieg wrzucił kierowca przed wypadkiem, mówi Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat. Co robił kierowca na kilka sekund przed wypadkiem? Jak postępował? Czy skręcał kierownicę? Jak szybko kręcił kierownicą? Czy miał naciśnięty pedał hamulca, czy też nie? To, co działo się przed i w czasie wypadku, to kluczowe informacje dla policji i firm ubezpieczeniowych. Dzięki nim wiadomo, czy kierowca nie popełnił błędu i zachował się prawidłowo. O urządzenia rejestrujące parametry jazdy samochodu pytał Tomasz Jeleński. Za 15 minut godzina 17 to Wladimirska, a już za chwilę Łukasz Walewski w Trzech Stronach Świata będzie rozmawiał o tym, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów na Białorusi, gdzie wiele tysięcy osób wyszło na ulicę i protestuje przeciwko podatkowi od bezrobocia. Od tych, ci, którzy nie pracują, mają zapłacić specjalny podatek na Białorusi i stąd wielotysięczne protesty i o tym już za chwilę w Trzech Stronach Świata. Za 14,5 minuty 17. Teraz już Wladimirska. Białoruś przelewa się fala protestów i o tym dziś... Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Początkowo Białorusini wychodzący na ulicę sprzeciwiali się wprowadzeniu przez reżim Aleksandra Łukaszenki tak zwanego podatku od bezrobocia, zwanego też podatkiem od darmozjadów. Zakłada on, że każdy, kto nie przepracował przynajmniej 183 dni w roku, czyli praktycznie połowy roku, musi jednorazowo zapłacić państwu w przeliczeniu na naszą walutę około 800 zł. To mniej więcej połowa średniej miesięcznej pensji na Białorusi. Podatek, jak przekonują władze, ma być rekompensatą za to, że dany obywatel nie uczestniczy w ponoszeniu wydatków publicznych. Demonstracje odbyły się 2 tygodnie temu, a w ubiegły weekend powtórzyły się. Wczoraj w sumie około 7 tysięcy demonstrantów protestowało w największych miastach Białorusi. Wznoszono okrzyki „Niech żyje Białoruś” i „Łukaszenka odejdź”. Łukaszenka, Łukaszenka! Łukaszenka, Łukaszenka! Wielu protestantów gromadziło się spontanicznie, umawiając się przez media elektroniczne. Wkrótce do protestów przyłączyli się opozycjoniści, jak były więzień polityczny i były kandydat na prezydenta Mikołaj Statkiewicz, czy białoruski poeta i kandydat na prezydenta w wyborach 7 lat temu Władimir Niekrajew. Historię reżimu teraźnego politycznego. Przez całą historię polityczną tego reżimu widzieliśmy wiele. Przyjmował on różne dekrety i prawa, wszystkie niehumanitarne, ale takiej głupoty jeszcze nie było, żeby odbierać pieniądze tym, którzy ich nie mają. To czysta kpina z ludzi, ze społeczeństwa i z każdego z nas. Musimy powiedzieć nie. Gdzie indziej na świecie dzieją się takie rzeczy? Który kraj zamiast pomagać osobom bez pracy sam wkłada ręce do ich kieszeni? Czy chcą, aby starcy umierali z głodu? Czy chcą, aby młodzi wyjechali z kraju? Chcą tu pustyni, żeby sprowadzić Chińczyków? Wystarczy tego, nie pozwolimy na to. Już czas, aby powiedzieć nie. W stołecznym Mińsku protestujący postawili władzom ultimatum. Albo likwidacja podatku, albo 25 marca kolejne demonstracje, tym razem już tylko w sprawie dymisji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. A naszym gościem w studiu jest ekspert do spraw Białorusi, pan Kamil Kłosiński ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Zanim pomówimy o samym podatku od nieróbstwa, jak się go nazywa, pomówmy o reakcjach reżimu na protesty. Dotąd przyzwyczailiśmy się, że Łukaszenka raczej pacyfikował za pomocą milicji każdy większy protest przeciwko sobie, a teraz pozwala na takie demonstracje? Przyzwyczailiśmy się i obyśmy się nie musieli znowu przyzwyczajać, bo tego nie można wykluczyć w perspektywie najbliższych miesięcy. Natomiast obecnie rzeczywiście obowiązuje coś w rodzaju algorytmu. My to określamy algorytmem, ale ja tu cytuję ministra spraw wewnętrznych Białorusi, Szuniewicza, który w zeszłym roku, również taką wczesną wiosną, późną zimą, oświadczył ni stąd, ni zowąd, że władze białoruskie, MSW, milicja i inne służby będą stosowały algorytm. Czyli nie będą, mówiąc kolokwialnie, pałować, pacyfikować demonstracji, dokonywać aresztowań, zatrzymań na dłużej, ale skupią się raczej na karach finansowych, na sporządzaniu protokołów administracyjnych, na takich postępowaniach mniej widocznych, mniej kontrowersyjnych dla Zachodu i dla mediów, dla niezależnych mediów. Taka była intencja tego algorytmu i do tej pory władze się tego trzymają, bo pamiętajmy, że trwa dialog Białoruś-Unia Europejska, Białoruś-USA. Parafrazując, wykończymy cię głodem, a nie pałką. Coś w tym rodzaju. Parę osobom już konfiskowano komórki, samochody, komornik wchodził na majątek, więc tak, to rzeczywiście teraz jest to czynione w sposób bardziej subtelny, jeżeli mogę tak się wyrazić. Ale czy na bazie tych protestów opozycja może przejąć władzę albo chociaż zagrozić Batiuszce Łukaszence? Te protesty są wyzwaniem zarówno dla władz, jak i opozycji. Opozycja nie zdaje na razie egzaminu i myślę, że w oczach bardziej zorientowanej części białoruskiego społeczeństwa, bo nie wszyscy obywatele się interesują białoruską opozycją na Białorusi, ta opozycja jest trochę skompromitowana. Część liderów lekceważyła te protesty, nie doceniła ich, uznała, że to nie ma sensu, że znowu jakieś pikiety staną, tak jak wcześniej było parę osób z transparentami i rzeczywiście są teraz w trudnej sytuacji, muszą się jakoś tym odnaleźć, przyłączyć się i w razie w miarę posiadanego talentu politycznego przejąć trochę przywództwo nad tymi demonstracjami. Na razie wychodzi im to słabo i bardzo fragmentarycznie. Jak już było wspomniane tutaj we wstępie, te protesty mają raczej spontaniczny charakter. A gdyby jeszcze dołączyć do tego staż tych polityków opozycyjnych, którzy teraz starają się dołączyć do tych protestów, no to są to już znane twarze Białorusinom. Pytanie, czy na tyle wiele zaufania jeszcze wzbudzają, że są w stanie porwać te tłumy? Myślę, że będą mieli z tym problem, szczególnie po takiej wpadce, jakiej powiedziałem, kiedy nie potrafili wyczuć swojego społeczeństwa, swoich współobywateli, a przecież to jest chyba główne zadanie opozycji, żeby dobrze wyczuwać nastroje w społeczeństwie i próbować na te nastroje zareagować, jakoś je wykorzystać dla obywateli i oczywiście nie ukrywajmy dla samych siebie, bo przecież to są politycy. Tego nie potrafili, oblali ten egzamin. Oczywiście nie są, nie wypadli z polityki, nie są skompromitowani raz na zawsze, ale będzie im bardzo trudno odrobić te straty i zyskać zaufanie obywateli. Mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem na Białorusi. Władze białoruskie też nie doceniły tego faktu i też oblały ten egzamin. Przesadziły, ewidentnie przesadziły z tą decyzją, to również ze względu na własne interesy, na stabilność społeczną w państwie. Obywatele białoruscy są w stanie wytrzymać wiele, ale jak widzimy po tych reakcjach, pewna masa krytyczna się gromadzi i pewien punkt chyba został przekroczony. A czy Łukaszenka w takim razie wie, co robi, można by powiedzieć? No bo sam podatek teoretycznie, jak twierdzą władze, no ma aktywizować społeczeństwo. Aktywizować społeczeństwo, jak rozumiem, w kierunku poszukiwania pracy. O ile ta praca jest, bo nie zawsze ona jest. Część demonstrantów, ja myślę, że te wypowiedzi są szczere, one są wygłaszane w desperacji, dużych emocjach. Czytałem dzisiaj różne materiały. z miast białoruskich mówi wprost, że tej pracy nie ma i oni naprawdę nie wiedzą, skąd mają wziąć środki na opłacenie tej kary, tego podatku bardzo specyficznego. Jest to rozwiązanie utrzymane w starym, jeszcze sowieckim stylu. Wtedy był paragraf w kodeksie jeszcze Związku Radzieckiego za bumelanstwo, po rosyjsku tunijactwo. Jest to naprawdę bardzo archaiczne rozwiązanie, nie przystające nawet do rzeczywistości obecnej Białorusi. Nie jest to również kluczowy, jak rozumiem, ze swojej perspektywy, kluczowy aspekt dla reżimu. Nie stanowi on o utrzymaniu się władzy Łukaszenki, a upieranie się przy tej kwestii właśnie tę władzę może osłabić, więc ja bym się spodziewał, że władze białoruskie teraz będą poszukiwać jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. Rezygnacja z tego podatku nie przyniesie wielkich strat białoruskiemu budżetowi, bo też nie przynosi wielkich zysków istnienie tego podatku, a po prostu rozładuje napięcie społeczne. Ja można by zapytać to w takim razie, dlaczego w ogóle do tego doszło, bo to rozwiązanie prawne było gotowane niczym bigos dość długo. Ono dojrzewało, debaty były jeszcze w zeszłym roku na ten temat. Ten podatek nie pojawił się nagle. Tak, podatek pojawił się w 2015 roku. On istnieje ponad rok, więc jest to rozwiązanie już dość stare. Działa i też no, to tak taki przykład podam, na 400 tysięcy pism, które zostały wysłane do obywateli, zaledwie 40 tysięcy zakończyło się uiszczeniem opłaty, czyli powiedzmy 10% z tej liczby. To też świadczy o skuteczności tego podatku i podejściu obywateli. To jest po prostu, dlaczego tak się stało? To jest świetny przykład pokazujący, w jak archaiczny sposób wciąż jeszcze władze białoruskie myślą o gospodarce. Myślą o procesach gospodarczych, że administracyjnie można sterować. Centralne Aleksander Łukaszenka planowanie. Aleksander Łukaszenka dostał na biurko pewnie kilka raportów o tym, ilu obywateli pracuje na czarno, ilu obywateli wyjeżdża do Rosji, kiedyś jeszcze wyjeżdżali, teraz może mniej, bo tam też kryzys i pracowali na budowach, a budżet traci. Ich rodziny się leczą tutaj, ale nie wnoszą wkładu, znaczy tutaj na Białorusi nie wnoszą wkładu do budżetu. Postanowił to rozwiązać tak, jak potrafił i tak, jak potrafiła jego administracja. Jak pisała Rzeczpospolita, opozycyjny ruch Mów Prawdę, na czele którego stoi była kandydatka na prezydenta Tatiana Karatkiewicz, próbował uzyskać od władz informacje na temat kosztów wykrywania społecznych pasożytów, czyli tych osób, na które trzeba tę karę nałożyć, ten podatek. Pojawiło się bowiem podejrzenie, że państwo może wydawać na poszukiwanie takich darmozjadów więcej pieniędzy, niż uzyskuje z nałożonego na nich podatku. No i Ministerstwo do Spraw Podatków odpowiedziało, że informacje te nie są przeznaczone do wiadomości publicznej. Czyli to się po prostu, mówiąc biznesowo, nie spina. Tak, myślę, że za tym zgrabnym komunikatem tkwi głębsza prawda, że po prostu się to nie sprawdza, że to nie działa. Ja myślę, że władze białoruskie, już mamy takie wstępne sygnały, szukają możliwości wyjścia z tej sytuacji. Jak mówię, rezygnacja z tego podatku nie będzie oznaczała klęski reżimu, a właśnie upieranie się przy tym podatku może uruchomić procesy, które potem będzie bardzo trudno zahamować. Chodzi o te właśnie protesty, o których mówimy. Ale czy Zachód coś na przykład w tej sprawie zamierza zrobić, pana zdaniem? Czy są jakiekolwiek jaskółki nadziei, że ci ludzie nie zostaną w takim razie pozostawieni sami sobie, nawet jeśli by reżim się nie cofnął? Ale co pan ma na myśli, że Zachód zapłaci za tych ludzi ten podatek? Nie, raczej myślę, że może Unia Europejska by zechciała puścić oko, że patrzy, co się dzieje w Mińsku. Ja myślę, że władze białoruskie są tego świadome i właśnie dlatego algorytm ministra Szuniewicza, czyli rezygnacja z pacyfikacji, wciąż działa. Ja myślę, że to jest główny czynnik, który powstrzymuje władze białoruskie przed uruchomieniem starego, sprawdzonego narzędzia w postaci pałki milicyjnej. A co jeśli chodzi o ostatnią urlopę Łukaszenki? One chyba też wywołują sporo zaniepokojenia, prawda? Tak, Łukaszenka spędził ostatnie dni w Soczi. Ten urlop nie należy do udanych. On miał być quasi taką podróżą służbową. Łukaszenka co roku się udaje do Soczi zimą, żeby pojeździć na nartach, ale wtedy też chciał, zazwyczaj załatwiał albo udawał najczęściej, że załatwia jakieś ważne sprawy z przywódcami Rosji, z premierem Miedwiediewem i prezydentem Putinem. Tym razem, mimo tego, że panowie, mam na myśli Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenkę, byli tego samego dnia, przynajmniej jednego w Soczi, w tym samym miejscu, w samym czasie, nie spotkali się. Dziękuję, pan Kamil Kłosiński ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka. Kup w Saturnie na raty sprzęt za minimum 1000 zł i pozwól, że my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Sprawdź szczegóły w sklepach i na saturn.pl. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien